اور آج ہم نہ تو ماں سے صحیح سلوک کریں نہ بیوی سے، یا تو بیوی سے اتنے زیادہ مہربان ہو گئے کہ ماں کو بلا دیا، بہنوں کو، بیٹیوں کو بلا دیا، اور یا پھر ماں کی طرف اتنا پڑے ہوئے ہیں کہ بیوی یا دونوں بیٹیوں کو بلا دیا. ہر ایک کا مقام اس کے حساب سے، جس طرح تعلیمات ہے اس طرح اس نے سلوک کرنا ہے. ماں کو ماں کے مقام پہ رکھو، بیوی کو بیوی کے مقام پہ رکھو، بہن کو بہن کے درجے میں اور بیٹی کو بیٹی کے درجے میں. اصل میں غلطی یہ ہوتی ہے، شادی سے پہلے لوگوں کو عام لڑکیوں سے ملاقات کی اجازت تو ہوتی نہیں تھی، دیکھنا جائز ہے، لیکن یہ تو گھومنا پھرنا کہ بھی پہلے ایک دوسرے کو سمجھ لیں، اس بہانے جو سمجھ لیتے ہیں نا پھر بڑے خراب ہوتے ہیں. اب وہ ہوتے ہی ان کو کھلی چھٹی، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پہلے اس کو کہتا میں تیرے لیے تارے توڑ کے لاؤں گا، بس تیرے حکم کرنے کی ضرورت ہے، ادھر تیری زبان ہلے گی، ادھر جناب میں نے بنیاد لگا دینی ہے تیرے قدموں میں. اور شادی کے بعد اس کو پتا ہے کہ اب یہ بیوی بن گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں رہا، پھر نہ فرمائشیں پوری کرتا ہے، نہ تعریف کرتا ہے، نہ بات کرتا ہے، تو پھر اس میں تو جلنا کون نہیں ہے. اور اس طرح اختلافات بڑھتے ہیں، پھر نہ بیوی کو بیوی کے درجے میں رکھتا ہے، نہ ماں کو ماں کے درجے میں رکھتا ہے. اسی طرح گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے. ہم سب کو ان معاملات کو سمجھنا چاہیے، اور ماں کی عزت، تعظیم، اس کی خدمت ماں کی حیثیت سے کرنی ہے. بیوی کو اللہ سے عہد کر کے لائے ہو، اس کے حقوق کا بھی خیال کرو. اگر تم اس کو رلاؤ گے تو پھر اپنی کوئی خیر نہیں پاؤ گے. ہاں، اور بیویاں بھی شوہروں کی خدمت کریں، ان سے وفادار رہیں، بچوں کو بھی آپ لوگ صحیح طریقے پر رکھیں. ہر ایک کا صحیح درجہ جو ہے، اس درجے سے نہ اس کو گھٹاؤ نہ اس کو بڑھاؤ. صحیح سلوک کریں، معاملہ خود بخود صحیح رہے گا. کبھی تو معلوم ہوا ہزاروں روپے کی شاپنگ کروا دی، خریداری کروا دی، اور کبھی نام کو بھی نہیں لیا، تو پھر لازمی بات ہے گڑبڑ ہوگی. توازن رکھیں، میان عربی رکھیں. بات پھر بڑی دور نکل گئی. بتا رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ان خواتین سے ہمیں کیا سلوک کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے. بیویوں کے بارے میں خاص طور پر ہدایات موجود ہیں، قرآن میں بھی، احادیث میں بھی. اور یہ فرمایا کہ عورت تیڑھی پتلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ ٹوٹ جائے گی. اس کو اسی حالت میں صحیح رکھو، سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو. اگر آپ اس کو سیدھا کریں، ماریں گے، پیٹیں گے. خاص طور سے عورتوں کے ہاتھ اٹھانے والے بڑی بے غیرت ہیں. لڑنا تو کسی مرد سے جا کے لڑو. ہاں، عورت سے کب ہاتھ اٹھانا ہے اور کتنا اٹھانا ہے، یہ بھی مسئلہ سمجھو. جن کو مارنے کا بہت شوق ہے نا، کسی بندے سے تو لڑا نہیں جاتا، عورت سے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یوں اپنا دکھاتے ہیں کہ دیکھو میں کتنا مرد ہوں. عورت سے اس وقت ہاتھ اٹھانا ہے جب وہ دینی طور پر نافرمانی کرے. نماز آپ کہتے ہیں پڑھو، وہ نہیں پڑھتی ہے، انکار کرتی ہے، تو اس کو چپت لگائیں گے. آپ جس طرح تھپڑ مارتے ہیں نا ہلکا سا ایسے، حضور نے فرمایا ان کو لونڈیوں جیسی مار نہ مارو. ملازموں کو، خادموں کو، غلاموں کو، مجرموں کو جس طرح مارتے ہیں، اپنی عورتوں کو اس طرح نہ مارو. بلکہ یہ بات مجھے کہنی پڑے گی، حالانکہ لاؤڈ اسپیکر پر ہے، لیکن لوگوں کو حدیث کی بات ہے. حضور نے فرمایا اسی کو پھر چومتے ہو اور اسی کو گالیاں دیتے ہیں، اسی کو مارتے ہو. پھر سوچو کہ تم نے انہی کے ساتھ رہنا ہے، ایک وقت میں اس کو گالی دو، برا کہو، اور پھر اسی کے ساتھ تم رہو، تو یہ بات پھر اچھی نہیں. اور اب تو یہ ہے، لوگ توہین کرتے ہیں بیوی کو، کہہ دینا کہ نیچ خاندان کی ہے، فلانے کی ہے. سارے حضرت آدم کی اولاد، سارے کس کی اولاد ہیں؟ سارے کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم کی اولاد ہے. وہ بھی آدم کی اولاد ہے، تم بھی آدم کی اولاد ہے. ہاں، برتری کس کو ہے؟ جو نیک زیادہ ہے، جو تقوی والا ہے. اگر وہ نیک ہے تو سن لے، سارے شوہر اس گھمنڈ میں نہ رہے کہ ان کی وجہ سے عورتوں کی بخشش ہوگی. بہت سے مرد ایسے ہیں جن کی بخشش ان کی بیویوں کی وجہ سے. یہ معاملہ کوئی دعویٰ کیا جا سکتا نہیں. اتنے سلوک کرو. نبی پاک اتنی محبت فرماتے تھے، پیالے میں حضرت عائشہ پانی پیتی تھی، حضور وہیں ہوٹ رکھتے تھے جہاں حضرت عائشہ رکھتی. یہ میری آپ کی تعلیم تھی، ہمیں سکھانا تھا کہ ان سے کیسی محبت کرنی چاہیے. دوڑ بھی لگا لیتے تھے، ایسی مزاق کی باتیں بھی کرتے تھے، صرف آڈر نہیں چلانے، بسترا لگا دو، چائے لاؤ، پانی لاؤ، کھانا لاؤ، خود جیسے جناب گورنر لگے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں اور وہ بھی آپ کی تعظیم کریں، آپ کی خدمت کریں، تو گھروں میں امن ہوگا. گالیاں دینا، ان کو مارنا، یہ ہرگز اچھی بات نہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے والے سننے والے جانتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف ہوئی 25 برس کی 25 ایئر کی آپ کی ایج تھی ظاہری عمر مبارک تھی تو آپ نے پہلا نکاح کیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ ماشاءاللہ آپ سب کو معلوم ہے حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی, نبی پاک کی ظاہری عمر کتنی تھی؟ کتنا فرق ہوا؟ 15 سال. اور آج 15 دن بڑی ہو تو لوگ اعتراض کرتے ہیں. یہ بھی ایک سنت قائم ہوئی کہ اگر عورت کی عمر زیادہ ہو مرد کی کم ہو تو ایسا برا نہیں سمجھنا چاہیے. یہ بھی میرے نبی پاک کی سنت. اور نبی پاک کی ظاہری عمر شریف کی 54 برس اور حضرت عائشہ کی عمر تھی 9 برس. تو ایسا بھی اگر عورت بالغ ہے مرد کی عمر زیادہ ہے مگر وہ تندرست ہے کفالت کر سکتا ہے نام نفقہ پورا کر سکتا ہے تو بڑی عمر میں چھوٹی لڑکی سے شادی کرنا بھی غلط نہیں. ہاں شہوت کے لیے نہ ہو, میں بار بار کہہ رہا ہوں نفس کے لیے نہ ہو. اگر صرف شہوت کے لیے کر رہا ہے تو پھر اس نے کوئی نیکی نہیں کی. شادی اس نیت سے کیا کرو کہ اللہ کا حکم ہے نبی کی سنت ہے میں نبی کی امت بڑھاؤں گا اور ایک دوسرے سے حسن سلوک کریں گے تو شادی کرنا بھی عبادت ہو جائے گا. جب تک شادی رہے گی دونوں کی زندگی عبادت شمار ہوگی. انما الاعمال بالنیات عمل کا دار و مدار تو نیت پر ہی ہے نا. میرے دوستو اور بزرگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 اولادوں میں سے 6 اولادیں حضرت خدیجہ سے ہیں, 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے. ایک بیٹے حضور کے حضرت ماریہ قبطیہ سے تھے جن کا نام ابراہیم تھا. باقی 6 اولادیں نبی پاک کی کل 7 اولادیں بتائی جاتی ہیں, ان میں سے 6 حضرت خدیجہ کے بطن سے تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے, بہت محبت فرماتے تھے. روایتوں میں ہے ایک روز ایک خاتون تھی غالباً اس کا نام حسانہ تھا یا حسانہ تھا, وہ آئی نبی پاک بڑھیا کی تھی, بہت بوڑھی تھی عورت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی پذیرائی کی, آؤ آؤ بیٹھو کیا کھاؤ گی کیا پیو گی. حضور نے کھانا پینا رکھا اس کے سامنے, پوچھا ہمارے پاس تمہارا کیا حال رہا کیسی گزری. باتیں کرتے رہے حضرت عائشہ بڑے غور سے دیکھ رہی تھی, یہ بوڑھی عورت ہے نبی پاک اس سے اتنی محبت سے باتیں کر رہے ہیں جیسے بڑی جان پہچان ہو اور آپس میں بہت مہربانی کا سلوک ہو. کوئی بہت قریبی کا کون لگتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باتیں کر کے فارغ ہو گئے وہ چلی گئی تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کون تھی. فرمایا کہ میری بیوی خدیجہ کی سہیلی تھی. میں اس سے اس لیے بات کر رہا تھا کہ خدیجہ اس سے بہت پیار کرتی تھی تو چونکہ یہ خدیجہ کی سہیلی تھی اس لیے میں نے بھی اس سے مہربانی کی. اندازہ کریں کہ بیوی کی سہیلی سے حضور اتنی مہربانی فرما رہے ہیں تو خود بیوی پر کتنے مہربان ہوں. جب قربانی کرتے تھے یا دوسرے توحفے طائب حضور حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے تو حضرت عائشہ آپ کو کیوں وہ بوڑھی یاد آتی ہے؟ بڑا یاد کرتے ہیں آپ اس بڑھیا کو. اعتراض کرتی کبھی کبھی کہہ دیتی کہ آپ کو وہ بڑھیا بہت یاد آتی ہے, اس کی سہیلیوں کو توحفے بھیجتے ہیں. فرمایا اے عائشہ میں اگر اس کو یاد کرتا ہوں تو غلط نہیں کرتا, وہ سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائی تھی. جب لوگ کفر کر رہے تھے وہ مومن بنی تھی, جب لوگ مجھے جھوٹا کہتے تھے وہ میرا سچا ہونا بیان کرتی تھی, جب لوگ مجھے پتھر مارتے تھے وہ مجھ پر پھول رکھتی تھی, جب لوگ مجھ سے مال پھینکتے تھے اس نے اپنے مال میں مجھے شریک کیا. فرمایا مجھے اسی کے بطن سے اللہ نے اولاد دی اور اے عائشہ یہ خدیجہ وہ تھی جس پر اللہ خود سلام بھیجتا تھا اور جبریل کے ذریعے مجھے اللہ نے پیغام دیا کہ ہم نے مرواڑی خالص موتیوں کا محل خدیجہ کے لیے بنایا ہے. انہوں نے بڑی خدمت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. بہت مقدس خاتون, خاتون جنت کی ماں, حضرت فاطمہ کی ماں کا درجہ آپ خود سمجھ لیں. سمے یہ موضوع بڑا لمبا ہے, وقت پورا ہو رہا ہے, صرف اتنی بات پوری کروں اور باقی انشاءاللہ آئندہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر قریب 25 سال اور ان کی عمر 40 سال 15 سال ظاہری عمر میں یہ بڑی تھی. حالانکہ اس وقت نبی پاک اتنے خوبصورت جوان وجی کہ آپ پر ہر عورت خدا ہوتی اور آپ جیسا حسن کسی اور کو ملا نہیں. مگر نبی پاک کی 25 سالہ وہ زندگی بھی بیدار تھی, سفید لکھنے کی چادر جس کو کوئی داغ نہ ہو اس سے بھی زیادہ نبی پاک کی زندگی صاف ستھری تھی. خود دشمن آپ کی پاکیزگی کو تسلیم کرتے تھے. اور نبی پاک کے حسن کی کیا بات کروں, نبی پاک کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں بھی آپ سنتے ہیں کہ ان میں صرف نور محمد ہی تھا جس کی وجہ سے ان کا حسن برداشت نہیں ہوتا, جو ان کو دیکھتا تھا فروخت ہو جاتا. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ جا رہے تھے, ایک عورت جس کا نام فاطمہ تھا آسمانی کتابوں کی عالمہ تھی, اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا, ان کی پیشانی میں نور چمک رہا تھا. اس نے حضرت عبداللہ کو بلایا, جب آپ اس کے قریب گئے تو اس نے کہا اے عبداللہ مجھ سے شادی کرو گے؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا اس کا اختیار میرے والد کو ہے, وہ فیصلہ کریں گے. کس کو ہے؟ آج ہم اپنے ماں باپ کو اختیار دیتے ہیں, سوچیں گے, وہ فیصلہ کریں گے. اس نے کہا اچھا ایسا کرو, تم بغیر نکاح کے میرے ساتھ ملاقات کر لو. بات سمجھ رہے نا, اشارے میں کر رہا ہوں. میں تمہیں 100 اونٹ دوں گی, لال اونٹ سرخ اونٹ, کیونکہ حضرت عبداللہ کے فدیے میں 100 اونٹ ذبح ہوئے تھے. تو اس نے کہا میں تمہیں 100 اونٹ ہدیہ پیش کروں گی, میرے ساتھ وقت گزار لو. اس وقت دین اسلام اعلان نہیں ہوا تھا, نبی پاک تشریف نہیں لائے تھے, فطرت کا زمانہ تھا. فطرت کا زمانہ وہ جس زمانے میں کوئی نبی نہ ہو, دو نبیوں کے درمیان جو زمانہ ہوتا ہے اس کو فطرت کا زمانہ کہتے ہیں. حضرت عبداللہ نے فرمایا تو جس چیز کی مجھ کو دعوت دے رہی ہے اس سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, برائی بدکاری سے میں اللہ کی پناہ مانگتا. زمانہ جاہلیت میں اتنے پاک تھے. اب چلے گئے, آپ کا نکاح ہو گیا حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, سردار وحب کی بیٹی تھی, بڑی پاکیزہ طاہرہ لگتا. اللہ کا گزر پھر اسی گلی میں ہوا, وہ عورت کے دروازے میں بیٹھی ہوئی تھی, اس نے پھر دیکھا اور آپ کو دیکھا منہ پھیر لیا. آپ قریب سے گزرتے ہوئے کہنے لگے اس دن تو بڑی مہربان ہو رہی تھی اور آج منہ پھیر لیا ہے, یہ معاملہ کیا ہے؟ اس دن تو 100 اونٹوں کی پیشکش کر رہی تھی, بڑی دیوانی اور پریشتا اور پیدا ہو رہی تھی اور آج تم نے مجھے دیکھ کے منہ پھیر لیا, میں وہی ہوں. اس نے کہا میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں, بری عورت نہیں ہوں, تیری پیشانی میں نے نتیجے آخر زمان کا نور دیکھا تھا. میں نے چاہا تھا یہ نور کسی طرح مجھے مل جائے, مجھے بھی ان کی ماں بننے کا شرف حاصل ہو جائے. اللہ اکبر. وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی, اسی کی تھی میں طالب اور اسی کی تھی میں دیوانی, مگر میں رہ گئی مہران قسمت میری پھوٹی ہے, سنا ہے تو نعمت آمنا نے تجھ سے ملتی ہے. اللہ اندازہ کرے جب نبی پاک کے والد کے حسن کا یہ عالم تھا, نبی پاک کے حسن کا کیا عالم ہوگا؟ آپ حسن و وجاہت کا ایسا مجسمہ تھے, کہ آپ جیسا کوئی اور نہیں. صحابہ سے پوچھنا وہ کہتے ہیں ہمیں یوں لگتا تھا سورج حضور کے چہرے میں چل رہا ہے, ایسا چمکتا تھا چہرہ. سرخ پاڑیوں والا گردہ پہن کے حضور رات کے ٹائم آ گئے. صحابی کہتے ہیں میں چاند کو دیکھتا تھا, کبھی نبی پاک کو دیکھتا تھا, مجھے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کون زیادہ چمک رہا ہے, کون زیادہ حسین ہے. دل آخر میرے دل میں گواہی دی کہ نبی جیسا حسین چاند بھی نہیں ہے. اللہ اور کیسے ہو سکتا تھا چاند کو بھی تو نور ہی جو ملا. وقت زیادہ ہو رہا ہے اور اگر بات کروں گا ٹائم لگ جائے گا, سمجھ نہیں آتی کیا کروں. اگلے جملے پہ رکھ لو بیان, ابھی جاری رہنا ہے. اگر ابھی لگاؤں گا تو ٹائم لگ جائے گا. واقعہ سنانا ہے حضور کا یہ پاک, کیونکہ ازواج کہتے ہیں کہ حضور نے زیادہ شادیاں کیوں کی. اس پر لمبی گفتگو چاہیے, اور اگر اسی واقعے کو جس کو شروع کیا ہے کم از کم 10 منٹ لگیں گے, تو میرا خیال یہ کہ آج روک دوں. ٹھیک ہے, آپ خود سوچ لیں, ٹائم زیادہ ہو جائے گا. دوست ہی پڑھ لیں میں سوال لاؤں گا. وعلیکم السلام. چلے مختصر کرتا ہوں, باقی تفصیل انشاءاللہ آئیں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں جو بھرپور جوانی کا ٹائم تھا, آپ سمجھ سکتے ہیں 18 سال میں جوانی کا جو شباب شروع ہوتا ہے, 25 سال تک اس کا کتنا زور ہوتا ہے, 40 سال تک آدمی میں جوانی رہتی ہے, اور 25 سال بھرپور جوانی کا ٹائم, جوانی کے زور کا ٹائم, وہ ٹائم جس میں یہ کہا جائے کہ ایک شخص اپنی خواہشات کو بے پرواہ ہو کر جو چاہتا ہو سکتا, یعنی اس پر جوانی کا اتنا نفع کاری ہوتا ہے کہ اس کو انجام کی پرواہ نہیں. وہ جوانی کی عام عمر کے حساب سے بات کر رہا ہوں, مثال دینے کے لیے. نبی پاک کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں, معصوم سے 25 سال کی عمر ہے. پنجابی والے کہہ رہے ہیں آواز ہی, ہوا کو بھی کاٹتا ہے تلوار کی طرح, جس کو لنگتا ہے پہ کے لنگتا ہے, اس کا پاؤں نہیں ٹکتا زمین پہ. جناب آپ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جوانی دیوانی مستانی ہے, اس عمر میں یہی ہوتا ہے. وہ وقت شباب کا, اس وقت نبی پاک نے شادی کی تو اس عورت سے جو 15 سال عمر میں زیادہ تھی, اور آج کل کی طرح میں 40 سال کی عورت کو کوئی جوان مانتا یا کہیں بوڑھی ہو گئی. مرد کو تو مان لیں گے 40 سال کے بعد, عورت کو کہہ دیں گے کہ اس کا کیا رہ گیا, اب یہ تو بوڑھی ہو گئی. اللہ ماشاء اللہ, یہ اور بات رہتے وہ 50 سال کی عمر میں بھی بوڑھی نہ ہو, اپنے آپ کو وہ تیار رکھے, وہ اور بات ہے. 40 سال جس کی عمر تھی اس عورت سے شادی کی جبکہ آپ کی عمر 25 سال کی تھی. اور ذرا توجہ سے اس بات سن لیجیے, آپ تو ایک ہی مرد ہیں اور ایک ہی مرد کی قوت ہے کسی میں شاید ہو سکتا ہے دگنی ہو. آپ کو اگر لڑنا پڑے ایک وقت میں کتنے آدمیوں سے لڑ لیں گے؟ ایک سے بھی پورا ہونا ذرا آپ کو تھوڑا سا بھاری پڑے گا. ہاں کوئی کوئی پہلوان ہوتے ہیں وہ ذرا زیادہ کر لیتے ہیں. جنت میں ایک شخص کو 100 مردوں کی قوت حاصل ہوگی. کتنی؟ ذرا ان کی 100 مردوں کی قوت حاصل, اور نبی پاک کو دنیا میں 100 جنتی مردوں کی قوت حاصل تھی. بعض روایتوں میں 30 کا ذکر ہے, بعض میں 40 کا ذکر ہے. چلو میں کم سے کم والی مان لیتا ہوں, 30 والی مان لو. 30 جنتی مردوں کی قوت نبی پاک کو دنیا میں اللہ نے عطا کی تھی, اور ایک جنتی مرد کی قوت کتنی ہے؟ 100. تو 30 کی کتنی ہو گئی؟ 3000 مردوں کی قوت جس کے پاس تھی, وہ کس سے شادی کر رہا ہے جو عمر میں 15 سال بڑی ہے. جوانی کے عالم میں, شباب کے عالم میں جس کو 3000 مردوں کی قوت حاصل ہے, وہ اپنے سے 15 سال بڑی عورت سے شادی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ 27 سال گزارتا ہے. کتنا عرصہ؟ جوانی کی 27 سال نبی پاک نے ان کے ساتھ گزارے. 10 ہجری میں وفات ہوئی ہے نا جو ختیجۃ الکبریٰ کی, ستائیس سال گزارے اس کے ساتھ اس درمیان کوئی اور پارٹی نہیں تھی. پاکیزہ زندگی ہے, گناہ کا یا بدکاری کا کوئی تصور کرے تو وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھوئے گا. ان کے بارے میں ایسا سوچنا بھی کفر ہے. خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے ساتھ جو عمر میں 15 سال زیادہ ہے, اپنی جوانی کے 27 سال اس کے ساتھ گزار دیتے ہیں, کیا اس کے باوجود نبی کے پاس بات ہونے کے لیے کوئی اور دلیل چاہتے ہیں؟ کہ وہ ایسا جو قربت کا ہے, جوانی کا ہے, بھرپور طاقت کا ہے, وہ بوڑھی کے ساتھ گزار لیتے ہیں, اس درمیان کوئی شکایت نہیں ہے, کوئی طلب نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں جس کو یہ کہا جائے کہ نفس کی پرورش ہو رہی ہے. 27 سال 52 برس کی عمر ہو جاتی ہے اگر ختیجہ کے ساتھ رہتے ہیں نبی پاک, اس کے باوجود کہا جائے کہ وہ عورتوں کے حریص سے یا عورتوں کے تعلق سے یا عورتوں کے ساتھ ان کو رہنا بہت اچھا لگتا تھا. ایسی باتیں کرنے والوں کو سوچنا چاہیے میرے نبی پاک نے جتنے نکاح کیے, حالانکہ حضرت ختیجہ کے 2 نکاح پہلے ہو چکے تھے, ان کی اولاد بھی تھی, وہ 2 مرتبہ کی بیوہ تھی, اور اس کے بعد سوائے حضرت عائشہ کے نبی پاک کی جتنے دیکھ بیویاں تھیں سب سے سب بیوہ تھی. کوئی 1 مرتبہ کی بیوہ, کوئی 2 مرتبہ کی بیوہ, کوئی 3 مرتبہ کی بیوہ. یہ بیواؤں سے کس لیے شادیاں کی تھی کہ لوگ بیوہ کو برا نہ سمجھے, متعلقہ کو برا نہ سمجھے, اس سے بھی نکاح کرے. اور ساری عورتیں بوڑھی بوڑھی تھی, کسی سے کسی وجہ سے نکاح تھی. لوگ تو اپنی سوچ سے سوچتے ہیں, انہیں نہیں معلوم کہ نبی پاک نے جو یہ نکاح کیے تو کیوں کیے, اور ان کو ان کی حکمتوں کا علم نہیں. علماء نے ان کو بیان بھی کیا ہے, مگر وہ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو سب کی خواہش تھی, وہ شہوت پرستے جو ایسی بکواس کرتے ہیں وہ بےمان ہے, گستاخ ہے, بے ادب ہے. میرے نبی پاک کو اگر شہوت کی کوئی رغبت ہوتی تو 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی نہ کرتے, اس کے ساتھ 27 سال مزے سے نہ گزارتے. میں بتانا چاہتا ہوں ان کا 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عمر کی عورت سے شادی کرنا اور 27 سال اس کے ساتھ مزے سے گزارنا, پرسکون گزارنا, یہ ان کی پاک بازی کی بھی دلیل ہے, ان کی اعلیٰ زندگی کی دلیل ہے, ان کے تقوی و طہارت کی بھی دلیل ہے, اور ایسی دلیل ہے کہ پوری دنیا میں کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا. اللہ اور میں آپ کو بتا چکا کہ نبی پاک نے اس کے ساتھ کوئی مجبوراً زندگی نہیں گزاری کہ لوگوں کو دکھانا ہو کہ دیکھو میں بوڑھی کے ساتھ گزار رہا ہوں. نہیں, ان سے محبت کی تھی اور اس کی یاد ہمیشہ رہی. ابھی آپ کو سنا چکا ہوں ان کی سہیلیوں کے ساتھ حضور اس نے سلوک فرماتے رہے کہ اس عورت کو ہمیشہ یاد کیا, جیسے اپنی محبوب بیوی حضرت عائشہ کے سامنے بھی ان کی تعریف کرتے تھے. اللہ کا جن کو سلام آتا ہو حضور ان کو یاد کرتے ہو. ایسی عورت کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مجبوراً ان کے ساتھ رہے. نہیں, نبی پاک کو وہ بڑی پیاری تھی اور ان سے نبی پاک کی ساری اولاد ہوئی. جو اولادیں ان سے ہوئی تو اس کے بعد مجھے اور آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ نبی کے بارے میں بدگمانی کریں. اور جو لوگ حضرت عائشہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کی عمر چھوٹی تھی, نبی پاک کی عمر زیادہ تھی, اس کے بارے میں بھی ہمارے علماء نے بہت کچھ سمجھا دیا, بتا دیا, اور آج بھی یہ حقیقت چھٹی ہوئی نہیں ہے. حضرت عائشہ کی عمر ایسی نہیں تھی کہ یہ کہا جائے کہ وہ بالغ نہیں ہوئی تھی. اب بھی اکثر مقامات پر ہر ایک جیسا حال نہیں ہوتا. آپ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں 9 برس کی عمر میں اب بھی آپ کو لڑکیاں بالغ مل سکتی ہیں. ساری ایسی نہیں ہوتی جو گیٹ سے ہوتی ہیں. اور پھر ان کا معاملہ کیا تھا کہ حضرت عائشہ کو حضرت جبریل خود ریشمی کپڑوں میں چھپا کر لائے تھے نبی پاک کے پاس اور سکھایا تھا کہ اس کو اللہ نے آپ کے لیے پسند کیا ہے. حضور نے فرمایا جس کو اللہ نے میرے لیے پسند کیا ہے میں بھی اس کو پسند کرتا ہوں. تو پھر اعتراض کرنے والے تو خدا پر بھی اعتراض کر دیں گے کہ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا جو اللہ ان کو پسند کر رہا تھا؟ کہ اللہ کو حضرت عائشہ کی عمر کا علم نہیں تھا؟ میرے دوستوں اور بزرگوں, ان لوگوں نے تو صرف اپنی سمجھ پر رہنا ہے. ان کی عقل جھوٹی ہے, ان کی سمجھ غلط ہے. میرا رب ہی سچا ہے, میرے رب کا رسول بھی سچا ہے. اللہ اس موضوع پر مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ جمعے کروں گا، تاکہ اور بھی اگر کسی کے ذہن میں کوئی شبہ وغیرہ ہو تو وہ بھی نکل جائے. وہ لوگ جو نبی پاک پر اس معاملے میں اعتراض کرتے ہیں وہ غلطی پر ہے، انہوں نے اس کو سمجھا نہیں. نبی پاک ہمارے لیے نمونہ بن کر آئے تھے اور انہوں نے اپنی ازواج کے ساتھ زندگی گزاری مجھے اور آپ کو سکھا دیا، بتا دیا کہ زندگی کس طرح گزاری جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے. بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی اجازت سے ہی میں نے ٹائم لیا، مگر میرا دل نہیں چاہتا کہ دیر کی جائے، کیونکہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ٹائم لے لے، پھر کچھ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں شاید کہ جی وقت کی پابندی نہیں ہوتی، پھر بات آئی کی کر دی، باقی انشاءاللہ آئندہ جمعے. جانے رہنا تلا کو سلا الطف درود نور عین لطافت سے الطف درود نور عین لطافت سے الطف درود دے دو سینے نجات پہ لاکھوں سلام پر درود مت سلام سلام سلام ہوتا در کی روا جس میں گلے کی نظارت سے لاکھوں سلام ہو